www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فافسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله مولانا العلي العظيم. سرور عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بابرکت مجلس میں جو حضرات شریک ہوتے تھے ان کے لیے ایک ترتیب مقرر تھی. اور عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی دائیں جانب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوتے اور بائیں جانب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سامنے کی طرف سیدنا حضرت عثمان غنی اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ اور پھر جو حضرات صحابہ بدر میں شریک ہوئے جن کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے ان کو صحابہ کی پوری جماعت میں خصوصی امتیاز حاصل تھا. یہ اکثر قرآن پاک کے پڑھنے والے جاننے والے یوں سمجھئے علماء صحابہ میں شمار تھے اور آپ کی ہدایت یہ تھی نماز کے بارے میں بھی کہ آپ کے قریب وہ لوگ رہیں جو عقل والے ہیں اور جو علم والے ہیں تاکہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں اور پھر دوسروں تک پہنچا سکیں. تو یہ آپ کی مجلس کا حال تھا کہ جو اکابر صحابہ تھے علماء صحابہ تھے وہ آپ کے قریب اور جو عمومی درجے کے لوگ تھے ان کو جہاں موقع مل جائے وہ بیٹھے. اب ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے ارد گرد تھے. ہر طرح کے صحابہ تھے کیونکہ ہر صحابی آپ کا سچا عاشق تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میں حضور سے زیادہ قریب ہو کر کے بیٹھوں. دلی خواہش اس کی رہتی. اسی درمیان میں کچھ بدری صحابہ مجلس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر پیغمبر علیہ السلام کو سلام کیا. حضرت نے سلام کا جواب دے دیا. پھر انہوں نے جو مجمع میں لوگ بیٹھے تھے ان کو سلام کیا. انہوں نے بھی جواب دے دیا مگر کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں. یعنی کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ ان کو بھی جگہ مل جائے. بس سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے. اب انہیں شرم آئی کہ ہم بیچ میں گھس کے کہاں بیٹھیں. وہ بیچارے کھڑے رہے. تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات گراں گزری کہ یہ اہل علم ہیں فضیلت رکھنے والے صحابہ ہیں. مجلس والوں کو چاہیے تھا کہ وہ ذرا مل مل کے بیٹھ جاتے ان کو بٹھانے کی جگہ دے. مگر لوگوں نے ایسا نہیں کیا. تو آپ نے یہ دیکھ کر چند لوگوں کو مجلس سے اٹھایا تم اٹھ جاؤ. اور یہ جو کھڑے ہوئے تھے صحابہ ان کو ان کی جگہ پہ کہا تم یہاں بیٹھو. تو یہ جو جن کو اٹھایا تو ہو سکتا تھا کہ ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ میاں ہماری گویا بے عزتی کر دی مجمع میں ہمیں اٹھا دیا اور ہماری جگہ پر ان کو لا کے بٹھا دیا. کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا. ضروری نہیں ہے کہ آیا ہو. اس لیے کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں یہ اگرچہ کسی واقعے کے پس منظر میں نازل ہوتی ہیں لیکن ان کی جو ہدایت ہوتی ہے وہ قیامت تک کے لیے آنے والی امت کے واسطے ہوتی ہے. کیونکہ یہ واقعات بعد میں بھی پیش آ سکتے ہیں. جو ترتیب پیغمبر علیہ السلام کی مجلس کی ہے آج بھی ترتیب اسی طرح کی ہونی چاہیے. یہ منبر کے قریب وہ لوگ ہوں جو علم رکھتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. جب نماز پڑھی جائے تو امام کے قریب وہ لوگ ہوں کہ جو علم رکھتے ہیں, سمجھدار ہیں, تاکہ نماز کے دوران کوئی بات پیش آ جائے تو وہ اس کو سنبھال سکیں. یہ بھی ایک حکمت ہے. تو اگرچہ کسی خاص پس منظر میں آیت نازل ہوتی ہے مگر اس کا حکم اور اس کے اندر جو پیغام ہوتا ہے وہ عمومی ہوتا ہے. تو آج کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ میاں ہمیں پیچھے کر دیا, اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں تمام اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ نکالو دوسروں کے لیے, وسعت پیدا کرو تو جگہ نکال دیا کرو, پھیل کے مت بیٹھو, مل مل کے بیٹھو. اور یہ تجربے کی بات ہے کہ آدمی اگر دل کے اندر جگہ بنا لے کہ ہمیں ان کو جگہ دینی ہے تو دیکھنے سے جگہ نظر نہیں آتی مگر جگہ نکل آتی. آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین کے اندر کہ تین آدمی کی سیٹ ہے لیکن اگر آپ جگہ دینے پر آئے تو تین کی جگہ چھ آدمی کو بٹھا سکتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور جاتے ہیں, اور جگہ نہ دینے پہ آئے تو تین بھی بیٹھنے مشکل ہو, پھیل کے بیٹھ جاؤ. تو فرمایا کہ جب یہ کہا جائے کہ جگہ نکالو تو کھلے دل سے جگہ نکالنی چاہیے, اور جب تم سے یہ کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو بلا تکلف کھڑے ہو جاؤ. اس میں تکبر مت کرو کہ ہماری انسلٹ ہو گئی. اگر تم دوسروں کے لیے جگہ نکالو گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں جنت میں اسی طرح کشادگی عطا کریں گے, اور اگر تم دوسروں کے لیے جگہ نکال کر قربانی دو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے. یہ معاشرتی ہدایت. اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اہل علم ہیں اللہ نے ان کے درجے بلند کیے. کسی عالم کو جگہ دینے کے لیے اگر کسی کو اٹھایا جائے تو اٹھنے والا اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے بلکہ اس عالم کے علم کی قدر و عظمت اپنے دل میں بٹھائے, اور یہ نہ سمجھے کہ میری بے عزتی ہو گئی بلکہ ایک ضرورت کا خیال کر کے اس قربانی کو پیش کرے. ہمیں یاد ہے ایک مرتبہ حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ مکہ معظمہ میں مقیم تھے حج کے موقع پر, تو حضرت کی مجلس ہوتی تھی عصر کے بعد حرم کے قریب ہی ایک مکان میں آپ قیام پذیر تھے. چھوٹا سا کمرہ تھا اس میں لوگ آ جاتے اور کوئی کتاب وغیرہ پڑھی جاتی. تو ایک مرتبہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں پہلے ہی سے سب بھرے ہوئے تھے لوگ ہر طرح کے. حضرت تشریف لائے نظر ڈالی تو دیکھا کہ علماء تو باہر کھڑے ہیں اور دیگر لوگ اندر بڑی تعداد میں, تو چہرے پر ناگواری ہوئی اور پھر فرمایا بھئی سب چلے جاؤ باہر, سب کو کمرے سے باہر کر دیا. اور خادم سے کہا کہ پوچھ پوچھ کے جتنے علماء ہیں ان سب کو لے لو اندر. جب سب علماء آ گئے پھر جگہ تھی تو فرمایا جس کی سفید داڑھی ہے ان سب کو لے لو. اس کے بعد جو جگہ بچی کہ عام لوگ ہیں کہ اچھا اب وہ لوگ بیٹھ گئے. لاؤڈ اسپیکر تھا, آواز باہر بھی جا رہی تھی, یہ نہیں کہ کوئی آواز سے محروم ہے, لیکن آپ نے وہ ترتیب قائم کی جو ترتیب سنت سے ثابت ہے اور آیت سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کے درجات بلند فرمائے. جو صحابہ میں بھی اہل علم تھے ان کو آپ اپنے سے قریب رکھنا چاہیے. تو جو ترتیب آیت کی ہے اور جو ترتیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً اپنی مجلس کی کر کے دکھلائی, وہی قیامت تک کے لیے بہتر اور پسندیدہ ہے. اور اس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی نصیحت ہے اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو نصیحت. ایسے واقعات حالات پیش آ سکتے ہیں کہیں بھی, تو اس آیت کی رہنمائی کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے. جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ, آگے پیچھے بیٹھنے سے عزت نہیں حاصل ہوتی, عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بسا اوقات پیچھے بیٹھنے والا زیادہ عزت والا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں بنسبت آگے بیٹھنے والا. اس کی وجہ سے اپنے کو کبھی بھی تنگ محسوس نہ کیا جائے, تنگ دلی ذہن میں نہ ہو, بلکہ تواضع کا مظاہرہ. کسی کو اگر آگے جگہ مل جائے تو وہ اللہ کا شکر بجا لائے, اس کو اپنی عزت کا ذریعہ نہ بنائے, اور اگر پیچھے جگہ ملے تو دل تنگ نہ ہو کہ میری انسلٹ کر دی, میرا جو مقام تھا وہ نہیں ملا. یہ سب واہیات باتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے ایمان والو, جب تم سے کہا جائے کہ کشادگی کرو مجلس میں تو کشادگی کر دیا کرو, اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے کشادگی فرمائے. تم یہاں دل کے اندر وسعت پیدا کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں وسعت پیدا فرمائے. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. اور جب کوئی کسی سے یہ کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ, اللہ تبارک و تعالی نے تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور جن کو علم نبوت عطا ہوا ہے ان کے درجات کو بلند کر رکھا ہے. ہر ایک کا اپنا مقام ہے, اس کا لحاظ کرنا ہے. واللہ بما تعملون خبیر. اور اللہ تبارک و تعالی کو تمہاری سب باتوں کی خبر, تمہارے دل میں کیا ہے, تمہارا ظاہر کیا ہے, باطن کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی کو سب خبر ہے. محض دکھاوے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ایسے ماحول میں کس کے اوپر کیا گزر رہی ہے, کون کیا محسوس کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے باخبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری تواضع کی توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کے ظاہری باطنی شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. www.attableague.com, the reviver of evil.